किंतु तुम्हारे वीर्य और बल की ख्याति सुनकर यहाँ तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। यद्यपि इक्ष्वाकु वंश के वे क्षत्रिय जो मेरे नाना के कुल में उत्पन्न हुए हैं मेरे वध्य नहीं हैं, तथापि किसी भी क्षत्रिय का बल और पराक्रम सुनकर मेरे लिए उसका सहन करना असंभव है। इसलिए उद्धार रघुवंशी है वीर, तुम मुझे युद्ध का अवसर दो। सुना है तुमने शंकर जी के दुर्धर्ष धनुष को तोड़ डाला है। यह वैष्णव धनुष भी उसी के समान शत्रुओं का संहार करने वाला है। तुम अपने पराक्रम से इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं तुमसे हार मान लूंगा, अथवा यदि मुझे देखकर तुम्हारे मन में भय समा गया हो तो मुझ बलवान के आगे अपने हथियार नीचे डाल दो और मेरी शरण में आ जाओ। परशुराम जी के ऐसा कहने पर परम प्रतापी श्री रामचंद्र जी ने वह धनुष ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी खींच लिया। शक्ति से वियोग होते ही पराक्रमी परशुराम कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण की भांति वीर्य और तेज से हीन हो गए। उन्हें तेजोहीन देखकर समस्त क्षत्रिय साधु साधु कहते हुए बारंबार श्री रामचंद्र जी की सराहना करने लगे। रघुनाथ जी ने उस महान धनुष को हाथ में लेकर अन्यास ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और बाण का संधान करके विस्मय में पड़े हुए परशुराम जी से पूछा, हे ब्राह्मण, इस श्रेष्ठ बाण से आपका कौन सा कार्य करूं? आपके दोनों लोकों का नाश कर दूं या आपके पुण्य द्वारा उपार्जित स्वर्ग लोक का ही अंत कर डालूं? उस भयंकर बाण को देखकर परशुराम जी को यह मालूम हो गया कि ये साक्षात परमात्मा जी हैं। ऐसा जानकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने लोक रक्षक श्री रघुनाथ जी को नमस्कार करके अपने 100 यज्ञों द्वारा उपार्जित स्वर्ग लोक और अपने अस्त्र शस्त्र उनकी सेवा में समर्पित कर दिए। तब महातेजस्वी रघुनाथ जी ने महामुनि परशुराम जी को प्रणाम किया तथा पाद्य अर्घ्य और आचमनीय आदि के द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजा की। श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित होकर महातपस्वी परशुराम जी भगवान नर नारायण जी के रमणीय आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। तत्पश्चात महाराज दशरथ जी ने पुत्रों और बहुओं के साथ उत्तम मुहूर्त में अपनी पूरी अयोध्या के भीतर प्रवेश किया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी तथा शत्रुघ्न जी चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ प्रसन्न चित्त होकर रहने लगे। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने सीता जी के साथ 12 वर्षों तक विहार किया। सारे बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 255। श्री राम जी के वनवास से लेकर पुनः अयोध्या में आने तक का प्रसंग। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, इसी समय राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी को प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा, किंतु उनकी छोटी रानी ककई ने, जिसे पहले वरदान दिया जा चुका था, महाराज से 2 वर मांगे, भरत का राज्य अभिषेक और राम का 14 वर्षों के लिए वनवास। राजा दशरथ ने सत्य वचन में बंधे होने के कारण अपने पुत्र श्री राम जी को राज्य से निर्वासित कर दिया। उस समय राजा मारे दुख के अचेत हो गए तथा रामचंद्र जी ने पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए धर्म समझकर राज्य को त्याग दिया और लक्ष्मण जी तथा सीता जी के साथ वे वन को चले गए। वहां जाने का उद्देश्य था रावण का वध करना। इधर राजा दशरथ पुत्र वियोग से शोकग्रस्त हो मर गए। उस समय मंत्रियों ने भरत को राज्य पर बिठाने की चेष्टा की, किंतु धर्मात्मा भरत ने राज्य लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने उत्तम भ्रातृ प्रेम का परिचय देते हुए वन में आकर श्री राम जी से राज्य ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की, किंतु पिता की आज्ञा का पालन करने के कारण रघुनाथ जी ने राज्य लेने की इच्छा नहीं की। उन्होंने भरत के अनुरोध करने पर उन्हें अपनी चरण पादुकाएं दे दी। भरत ने भी भक्ति पूर्वक उन्हें स्वीकार किया और उन पादुकाओं को ही राज सिंहासन पर स्थापित करके गंध पुष्प आदि से वे प्रतिदिन उनका पूजन करने लगे। महात्मा रघुनाथ जी के लौटने तक के लिए भरत जी तपस्या करते हुए वहां रहने लगे तथा समस्त पुरवासी भी तब तक के लिए भांति भांति के व्रतों का पालन करने लगे। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट पर्वत पर भरद्वाज मुनि के उत्तम आश्रम के निकट मंदाकिनी के किनारे लक्ष्मी स्वरूपा विदेह राजकुमारी सीता जी के साथ रहने लगे। एक दिन महामना श्री राम जी जानकी जी की गोद में मस्तक रख कर सो रहे थे। इतने ही में इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के रूप में वहां आकर विचरने लगा। वह जानकी जी को देखकर उनकी ओर झपटा और अपने तीखे पंजों से उसने उनके स्तन पर आघात किया। उस कौवे को देखकर श्री राम जी ने एक कुश हाथ में लिया और उसे ब्रह्म अस्त्र से अभिमंत्रित करके उसकी ओर फेंका। वह तृण प्रज्वलित अग्नि के समान अत्यंत भयंकर हो गया। उससे आग की लपटें निकलने लगी। उसे अपनी ओर आता देख वह कौवा कातर स्वर में कांव कांव करता हुआ भाग चला। श्री राम जी का छोड़ा हुआ वह भयंकर अस्त्र कौवे का पीछा करने लगा। कौवा भय से पीड़ित हो तीनों लोकों में घूमता फिरा। वह जहां जहां शरण लेने के लिए जाता वहीं वहीं वह भयानक अस्त्र तुरंत पहुंच जाता था। उस कौवे को देखकर रुद्र आदि समस्त देवता दानव और मनीषी मुनि यही उत्तर देते थे कि हम लोग तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसी समय तीनों लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे कौवा, तू भगवान श्री राम जी की ही शरण में जा। वे करुणा के सागर और सब के रक्षक हैं। उनमें क्षमा करने की शक्ति है। वे बड़े ही दयालु हैं। शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करते हैं। वे ही समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। सुशीलता आदि गुणों से संपन्न हैं और समस्त जीव समुदाय के रक्षक पिता माता सखा और सुहल्द हैं। उन द्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ही शरण में जा। उनके सिवा और कहीं भी तेरे लिए शरण नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर वह कौवा भय से व्याकुल हो सहसा श्री रघुनाथ जी की शरण में आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कौवे को प्राण संकट में पड़ा देख जानकी जी ने बड़ी विनय के साथ अपने स्वामी से कहा, हे नाथ, इसे बचाइए बचाइए, कौवा सामने धरती पर पड़ा था। सीता जी ने उसके मस्तक को भगवान श्री राम जी के चरणों में लगा दिया। तब करुणा रूपी अमृत के सागर भगवान श्री राम जी ने कौवे को अपने हाथ से उठाया और दया से द्रवित होकर उसकी रक्षा की। दयानिधि श्री रघुनाथ जी ने कौवे से कहा, हे काक, डरो मत, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। अब तुम सुखपूर्वक अपने स्थान को जाओ। तब वह कौवा श्री राम जी और सीता जी को बारंबार प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित हो शीघ्र ही स्वर्ग लोक को चला गया। फिर श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए चित्रकूट पर्वत पर रहने लगे।